To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd nie wstrzymuje egzekucji grzywny nałożonej na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną. Chodzi o jedną z kar, czyli 3000 zł. Surowsza kara czeka 20-letniego Kongijczyka, który napadł na polską parę w Rimini. Jest oskarżony m.in. o kierowanie gangiem. Grypa nadeszła, lekarze ostrzegają, że sezon chorobowy rozpoczął się na dobre. Sąd odmawia wstrzymania egzekucji jednej z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną od reprywatyzacji. O postanowieniu sądu administracyjnego poinformował szef komisji Patryk Jaki. HGW musi płacić, napisał m.in. na Twitterze. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział, że sąd odmówił wstrzymania egzekucji grzywny do czasu merytorycznego rozpoznania na nią skargi. Chodzi o 3000 zł nałożone na prezydent Warszawy podczas rozpatrywania sprawy kamienicy Przysiennej 29. Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta mówił niedawno, że komisja dotychczas nałożyła na prezydent Warszawy łącznie 37 tysięcy złotych grzywien. Hanna Gronkiewicz-Walce nie chce ich płacić, bo twierdzi, że komisja jest niekonstytucyjna. 20-letni Kongijczyk oskarżony o napad na Polaków w Rimini i kierowanie gangiem napastników nie może liczyć na zmniejszenie kary. Sąd zdecydował, że będzie on sądzony w trybie doraźnym. Tego chciał też prokurator. Silvia Corinaldesi, przewodnicząca składu sędziowskiego, po półgodzinnej naradzie ogłosiła swoją decyzję. Obrona podnosiła, że zeznania, które złożył Butungu, nie stanowią przyznania się do wszystkich 10 zarzutów. Argumentowali, że tylko częściowo potwierdził swój udział w ataku na parę Polaków. Sąd zdecydował, że zarzuty, do których się nie przyznał, będą przedmiotem innego procesu. Reprezentujący Polaków adwokat Maurizio Ginelli wyjaśnił Polskiemu Radiu: teraz obrona chce, by jednak tryb natychmiastowy obowiązywał wobec wszystkich zarzutów, bo inaczej Butungu dostanie dwa wyroki. Adwokat powiedział, że obecności Polaków na procesie można będzie uniknąć. A sprawą zajął się nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Sezon chorobowy w pełni. Od początku października odnotowano w Polsce 220 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To 40 tysięcy więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Profesor Lidia Brydak podkreśla, że najlepszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia. Zaszczepić powinny się przede wszystkim osoby z grupy ryzyka, małe dzieci, seniorzy oraz osoby przewlekle chore. Światowa Organizacja Zdrowia od lat mówi, że nie ma terminów co do szczepień, a mój komentarz jest, to nie jest zeznanie podatkowe, które robimy. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny się zaszczepić, jak już szczepionka jest w aptece. A w ubiegłym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się 3,4% społeczeństwa. Gotowy jest już pomysł wprowadzenia finansowych zabezpieczeń ograniczających plagę śmieci wyrzucanych do lasów. Firmy płaciłyby kaucje mające być gwarancją, że odpowiednio zagospodarują odebrane przez nie odpady. Poza tym samorządy miałyby z czego finansować sprzątanie i utylizację śmieci, gdyby ktoś nie wywiązał się z tego obowiązku. O tym, że taki mechanizm może być skuteczny, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dobrym przykładem jest tutaj transgraniczne przemieszczanie odpadów. To legalne transgraniczne przemieszczanie odpadów. Każdy, który chce przemieścić odpady, musi te odpady ubezpieczyć, tak aby one potem nie znalazły się w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Brakuje nam takiego narzędzia w postaci gwarancji finansowej, która będzie zabezpieczeniem i spowoduje, że firmy, które nie mają narzędzi i możliwości, żeby przetwarzać odpady, żeby tymi odpadami się zajmować. Resort ma nadzieję, że nowy mechanizm uda się wprowadzić w życie już w tym roku. Kolejnym sposobem na walkę z nielegalnym wyrzucaniem śmieci ma być elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach, tak żeby była pełna i jawna, a także informacje o tym, ile jest odpadów, gdzie są składowane i jak są segregowane. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. Mimo huraganowych ataków Manchesteru City, remis dla Napoli był tuż. Przegrało jednak 1-2, bo Mertens nie wykorzystał rzutu karnego. Manchester City miał za to masę sytuacji, a piłka dwa razy umykała dokładnie z linii bramkowej Napoli. Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński. W innym hicie był za to remis. Real Madryt zremisował 1-1 z Tottenhamem po samobójczym trafieniu Varana i wyrównaniu Ronaldo z karnego. To jego 110. gol w Lidze Mistrzów. Maribor przekonał się o sile Liverpoolu, zbierając bardzo tęgie baty. Przegrał aż 0-7. Tak wysoko na wyjeździe nie wygrała jeszcze żadna drużyna z Anglii. Zaskakująco wysoko przegrała Sevilla. Uległa w Moskwie Spartakowi aż 1-5. Niepocieszony może być dzisiaj Kamil Glik. Monako przegrało bowiem 1-2 z Beşiktaşem. Za to RB Lipsk wygrało z FC Porto 3-2. I jeszcze dwa wyniki. Szachtar Donieck wygrał na wyjeździe 2-1 z Feyenoordem Rotterdam, a Apoel Nicosia zremisował 1-1 z Borussią Dortmund. W piłkarskiej Lidze Mistrzów, jak wiadomo, nie mamy swojej drużyny, ale w koszykarskiej jak najbardziej. Stelmet Zielona Góra wygrał z Telekomem Basket Bond 73-69. Tym samym Stelmet przerwał fatalną pasę 3 kolejnych porażek. 2 w Ekstraklasie i 1 w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy po kontuzji zagrał Dragicewicz, który zdobył 14 punktów. W Lidze Mistrzów Siatkarek też było dobrze. Developers Skyres Rzeszów pokonał na wyjeździe Hapoel Kwarsaba 3-1. Rewanż w sobotę w Rzeszowie, a stawką jest awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Za to w Ekstralidze Siatkarzy u nas Oniko Warszawa przegrało 0-3 ze Spadonem Szczecin. Drużyny sąsiadują w tabeli, Spadon jest czwarte, a Oniko piąte. Przyjmujący Spadonu Mateusz Wika nie spodziewał się takiego wyniku. Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Oniko w tym roku zbudowało bardzo mocny skład. Jest to jeden z pretendentów na pewno do gry o medale. Pomimo wygranej 3-0 to było spotkanie ciężkie, bo 2 sety na przewagi. To na koniec jeszcze raz o koszykówce. Przecież rusza właśnie kolejny sezon NBA. W pierwszej kolejce wicemistrzowie Cleveland Cavaliers zmierzą się z Boston Celtics. Wciąż nie wiadomo, czy w pierwszej piątce ekipy z Cleveland wyjdzie LeBron James, który narzeka na uraz w kostce. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ostatniej chwili. Faworytem bukmacherów do mistrzostwa są obrońcy tytułu Golden State Warriors. Podobnie uważają generalni menedżerowie klubów NBA. Tak wskazało 93% z nich. Zespół Marcina Gortata Washington Wizards w środę na inauguracji zagra z Filadelfią. Moja taka osobista rzecz, którą chciałem osiągnąć zespołem, być znowu zespołem i zawodnikiem, który ma 50 plus wygranych w sezonie i to jest rzecz, która naprawdę mnie interesuje. Dla Marcina Gortata będzie to 5. sezon w barwach Washington Wizards. 3-krotnie grał z nim w półfinale konferencji wschodniej. Z Miami Jan Pachlowski. A o tym, czy LeBron zagrał, jak skończyły się pierwsze mecze tego sezonu, już jutro w serwisach sportowych. Pierwszy po 7 rano. W ciągu dnia pogodnie, choć na północy miejscami będzie się chmurzyć. Tam termometry pokażą najmniej, bo 15 stopni, a poza tym w niemal całym kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. Noc pochmurna z rozpogodzeniami, bez opadów. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. 8 minut po godzinie 23. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Dziś zaczniemy nietypowo od 5. symfonii Ludwika van Beethovena. Nieprzypadkowo. A dlaczego? O tym już za chwilę. Proszę, zostańcie Państwo z nami. We'll be right back. Ludwig van Beethoven, uznawany za jednego z największych twórców muzycznych wszechczasów, zmagał się z osobistym dramatem, jakim była utrata słuchu. Uważa się, że Piąta Symfonia, nazywana też Symfonią Losu, jest odzwierciedleniem jego walki z nieuchronnie postępującą głuchotą. Od myśli samobójczych aż po akceptację, od dramatyzmu sytuacji, po triumfalny finał pokazujący zwycięstwo człowieka nad nieubłaganym losem. Życie Beethovena to taki fantastyczny przykład, że utrata słuchu nie musi przekreślać marzeń i wartości człowieka. W Polsce też mamy takie przykłady. Już od 200 lat Instytut Głuchoniemych w Warszawie pomaga osobom niesłyszącym w drodze do normalnego życia i realizacji marzeń, ale nie tylko. I o tym dziś porozmawiamy. W studiu są już goście. Monika Dobrowolska, nauczycielka z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, i Tadeusz Adamiec, dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Instytut Głuchoniemych w Warszawie to jedna z najstarszych tego typu placówek na świecie i najstarsza w Polsce, z ogromnymi tradycjami i osiągnięciami dotyczącymi edukacji osób niesłyszących. 200 lat temu, kiedy powstał, to był czas, kiedy jeszcze żył Beethoven. A państwo nadal łamią stereotypy dotyczące osób głuchych w Polsce. Co się przede wszystkim zmieniło przez te 200 lat? No, zmieniło się bardzo dużo, bo kiedy Instytut powstawał, to była bardzo mała szkoła. Dwóch nauczycieli, pięciu uczniów, dwa pokoje czy trzy, jedna kuchnia i to był cały Instytut. W tej chwili jest to dosyć duży czy potężny gmach na Placu Trzech Krzyży, który tam istnieje od 190 bez mała lat. No i Tak wpisał w krajobraz Warszawy. Tak, wpisał się w krajobraz, U początków to był budynek tuż koło miasta stołecznego Warszawy. Dzisiaj jest to samo centrum miasta stołecznego Warszawy. No i pracujemy, próbujemy uczyć, przybliżyć te dzieciaki do szczęścia, po prostu zwykłego ludzkiego szczęścia. I staramy się, mam wrażenie, że robić to jak najlepiej. Dzieciaki, od jakiego wieku dzieci trafiają do państwa? Tu w tej chwili cisza zapadła, bo pan dyrektor tłumaczy. W tej chwili najmłodsze dziecko jest uczniem, uczestnikiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niesłyszącego, które u nas istnieje od 10 lat, więc takie najmłodsze dziecko ma w tej chwili około 6 miesięcy i wspieramy nie tylko rodziców, ale również kształcimy, prowadzimy rehabilitację małego dziecka niesłyszącego. To właściwie niemowlęta do państwa trafiają pod opiekę. No, bez mała. To jest wielki sukces ostatnich lat postępu medycyny, technologii i wykrywania problemów ze słuchem. Dzięki temu możemy się zająć naprawdę bardzo małymi dziećmi. Pani tutaj od kilku lat, a my tu właściwie w instytucie od lat 10, prowadzimy turnusy rehabilitacyjne i prowadzimy program wczesnego wspomagania rodziny. Całej rodziny, bo praca z takimi dziećmi to jest praca z całą rodziną. Mamą, tatą, czasami babcią, dziadkiem, rodzeństwem. I w jaki sposób państwo pracują z rodzinami? Przede wszystkim pracujemy z rodzicami takiego małego dziecka głównie poprzez rozmowy, poprzez kontakty z innymi rodzinami niesłyszącymi, poprzez różne formy pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej. Kursy języka migowego również są prowadzone dla chętnych rodziców, bo czasami właśnie język migowy jest takim wspomaganiem komunikacji małego dziecka z mamą. A proszę mi powiedzieć, do jakiego wieku dzieci czy młodzież u państwa pozostaje? No aż do wieku takiego, kiedy kończą liceum, technikum czy szkołę zawodową. No i można powiedzieć, że przychodzą do nas malutkie dzieci, a wychodzą dorosłe kobiety i dorośli mężczyźni. Niektórzy idą do pracy, niektórzy idą dalej się uczyć, niektórzy studiują. Rzeczą ważną, która się zmieniła w ciągu ostatnich, powiedzmy, lat, to jest to, że w instytucie pracują również niesłyszący nauczyciele i wychowawcy, psychologowie. I tego przez wiele lat nie było. I to są absolwenci instytutu? Często to są absolwenci instytutu, często są to absolwenci innych szkół. A chcę powiedzieć, że to było za czasów księdza Jakuba Falkowskiego, o którym myślę, że warto wspomnieć, bo to jest i pierwszy nauczyciel, i założyciel instytutu, budowniczy instytutu i można powiedzieć, od niego wszystko się zaczęło w Polsce. I też jest to Instytut imienia księdza. Tak, jest Instytut imienia księdza Jakuba Falkowskiego. Przenieśmy się na chwilę na lekcję. Czas niezwykły. Powiększenie. Przy Instytucie Głuchoniemych działa szkoła, jest podstawówka, gimnazjum, jest też liceum, o czym pan dyrektor przed chwilą mówił. Niesłyszący uczniowie mogą pójść też do technikum, które kształci w różnych zawodach, między innymi mechanika samochodowego. Zajęcia praktyczne z naprawy pojazdów odbywają się w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Na jednej z lekcji, która odbywała się, a jakże, w garażu, był Kuba Witkowski. Proszę przygotować klucz pneumatyczny. Sprawdzamy opcję, czy jest ustawione dokręcanie, czy odkręcanie. Pewnie. Dobrze, ale jest pytanie, żeby sprawdzić, czy jest... Mówi, że jest na odkręcanie. Czego państwo uczą osoby niesłyszące, czy też osoby z niedosłuchem? Nasi uczniowie mają zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zbigniew Zawada z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. Teoretyczne, czyli to są wykłady z naszymi pracownikami, którzy prowadzą poszczególne pracownie i wykładają podstawy konstrukcji maszyn, podstawy elektrotechniki, elektromechaniki, ogólną budowę pojazdów samochodowych i to są zajęcia teoretyczne. A w zajęciach praktycznych, te, które prowadzę ja, już fizycznie uczniowie na stanowisku montażowym, na podnośniku, uczą się budowy poszczególnych modeli aut. Demontują, montują, naprawiają i diagnozują poszczególne układy i elementy samochodu. Jakie są trudności podczas tych zajęć? Bo wyobrażam sobie, że to nie są zwykłe zajęcia, na których ktoś coś tłumaczy, a ktoś coś robi. Pomijając fakt, że moja znajomość samochodu, budowy jest bardzo znikoma. Krzysztof Sujkowski, wychowawca w technikum samochodowym przy Instytucie Głuchoniemych. Dlatego też, że jak oni odpowiadają panu Zbyszkowi na pytania, to ja po prostu przekładam identycznie to, co oni mówią, bo ja się nie znam na tym. Ale jest taki problem jedyny, że jakby nie ma dokładnych migów, znaków migowych na dane części samochodu typu rozrusznik. Ja im to literuję i owszem, oni muszą się tego nauczyć, jak się to literuje i jak się zapisuje dany wyraz, ale musimy wspólnie wymyślać dany mig na daną część samochodu. Czyli państwo jak Tolkien wymyślają nowy język. Trochę tak to wygląda. René, klucz miałeś odłożyć. Gdzie potrzeba jakiegoś specjalnego podejścia? Należy zwrócić większą uwagę, być dużo bardziej ostrożnym w przekazywaniu narzędzi, które są w jakikolwiek sposób napędzane, czy pneumatycznie, czy hydraulicznie, czy elektrycznie. Wszystko to, co jest elementami wirującymi, tnącymi, czyli szlifierki, wiertarka, czy klucz pneumatyczny, który ma możliwość pracy z dużą prędkością. A dlaczego? W momencie, kiedy nasi uczniowie nie słyszą, nie zawsze wyłapują, że narzędzie pracuje, że się obraca. Pomoże mi pan, bo chciałbym porozmawiać i dowiedzieć się, jak idzie na zajęciach, natomiast bez pana pomocy nie dam rady. Tak, nie ma problemu. Dlaczego wybrałeś mechanikę pojazdową? Mówi Damian Szewczak, uczestnik zajęć. Wiedziałem, że otwierany jest taki kierunek technikum pojazdów samochodowych i właśnie wybrałem, bo mnie to interesuje, bo potem wiem, że będzie mi łatwiej znaleźć pracę i że jest to dla mnie bardzo rozwijające. Co jest dla niego tutaj najtrudniejsze podczas tych zajęć? Mówi, że dla niego jest trudno zrozumieć na przykład te wszystkie małe elementy, które są wewnątrz samochodu, na przykład wewnątrz silnika, które jest ciężko zobaczyć. Czyli jest pewnego rodzaju problem ze zrozumieniem czegoś, czego nie można dotknąć. Czegoś, czego nie można dotknąć, czegoś, czego nie można zobaczyć na własne oczy, bo jest tak mało, że jest gdzieś w środku, ale tak samo trudnością jest to, że jest mnóstwo nowych wyrazów, których na co dzień w życiu się nie używa, a one tu w samochodzie występują. Poproszę o omówienie zdjętej kolumny MacPhersona pod kątem budowy układu hamulcowego. Tak. Prowadnica. Dobrze. Tutaj? Odpowietrzacz. Brawo. Następny element poproszę. Zacisk. Dobrze. O ile wkręcanie, wykręcanie, rozkładanie pewnych części na czynniki pierwsze nie powinno sprawiać problemu, o tyle na przykład diagnostyka może sprawić problem. Bo przecież tutaj często ten słuch jest zmysłem, który ma kluczowe znaczenie do podjęcia decyzji, co też z tym samochodem się dzieje. Czy my idziemy takim torem myślenia i nauczania, że w momencie, kiedy samochód będzie w przyszłości na ich stanowisku pracy przyjmowany do serwisu, to zlecenie naprawy nie jest przez klienta podawane ustnie, tylko pisemnie. Na przykład piszczy mi z prawej strony koła, czy niepokoi mnie to i to. Uczniowie to czytają i dopiero do tego elementu się zabierają. Oczywiście w niektórych przypadkach w starszych samochodach, gdzie nie ma oprogramowania komputerowego, muszą to zrobić przy pomocy osoby trzeciej. Natomiast w samochodach nowszych tutaj już podpieramy się w pełni elektroniczną diagnozą samochodu i tutaj już są sprawy dużo prostsze i łatwiejsze. Pyta, czy ma zostawić nakrętki, czy ma je zabrać? Nie, nakrętki zostają, tylko proszę odłączyć klucz. Odłożyć na swoje miejsce. A są w stanie prowadzić samodzielnie taki warsztat? Czy to będzie zawsze tak, że będą pewnego rodzaju pomocnikami mechanika, czy też właściciela takiego warsztatu? Postawię odważną tezę, że po zdobyciu 5-6-letniej praktyki będą mogli się podjąć samodzielnego prowadzenia warsztatu. To taki kolejny stereotyp, który państwo łamią. Osoby niesłyszące mogą być świetnie wyszkolonymi pracownikami, obeznanymi z najnowszymi technologiami. Czy często państwo wychodzą poza obręb samego budynku instytutu, tak jak w przypadku tej lekcji do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, po to, aby dać możliwość jak najlepszego wykształcenia swoim podopiecznym? Staramy się, próbujemy, dlatego że uważamy u nas w instytucie, że życie dorosłe to będzie życie w środowisku ludzi słyszących, wśród ludzi słyszących i nie będzie zamknięte tylko do środowiska ludzi niesłyszących, ludzi głuchych. I ważne jest dla nas to, żeby mogli się uczyć w takim środowisku, w jakim przyjdzie im potem żyć, pracować. Będą mieli sąsiadów słyszących, będą mieli szefów słyszących, czasami podwładnych słyszących. I takie naturalne uczenie, tak jak w tym przypadku w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, ale mamy również inne klasy. Mamy klasy w ogrodach SGGW, mieliśmy kiedyś w szkole gastronomicznej klasy. To jest to, co chcemy robić. Oczywiście nie może to się odbywać na poziomie już edukacji zawodowej, czy ponadpodstawowej, czy dawniej ponadgimnazjalnej. To musi być od maleńkich, małych dzieci. Ale ja chciałam się zapytać, jak to jest? Czy to państwo wybierają specjalizację, czy przychodzi uczeń i mówi, chciałbym projektować tereny zielone i czy mam taką szansę? I państwo wtedy właśnie kombinują i wybierają takie miejsce, gdzie on mógłby się realizować. Wspólnie to robimy. Musimy uwzględniać chęci, zainteresowania, ale również i możliwości. I musi się wreszcie zebrać grupa. Taka, która będzie dzieliła te wspólne zainteresowania, która będzie mogła wspólnie pracować. Tu zebrała się grupa chłopców zainteresowanych samochodami. No ale w zeszłym roku mieliśmy i kurs budowlany, i mieliśmy kurs florystyki. Także to musi się zebrać ta grupa. Powiedział pan, że od najwcześniejszych lat państwo wychodzą poza obręb instytutu. To znaczy od samego początku już te najmłodsze dzieci w szkole podstawowej, w przedszkolu też poznają świat. To znaczy ja z mojej strony mogę powiedzieć, jak to wygląda u małych dzieci. Nasi wyspecjalizowani terapeuci wychodzą naprzeciw rodzinom, tak, oczekiwaniom rodzinom. To znaczy jeżdżą do domów tych rodzin, pomagają właśnie w rehabilitacji tego małego dziecka. Jeśli chodzi o te starsze dzieci, przedszkolaki czy szkołę podstawową, oczywiście wychodzimy poza obręb tego naszego działania czy przedszkolu czy szkoły. Jeździmy do teatrów, jeździmy do kina, jeździmy na różne warsztaty.

no, nie współczesnymi zupełnie. Mamy świadomość, że jest to budynek zabytkowy, że jest to budynek stary, no, z czasów początków XIX wieku, a fragmentami jeszcze starszy z czasów króla Stasia i schyłku XVIII wieku. Natomiast no, może dobrze byłoby, żeby całkowicie wyremontowany, tak jak oczekujemy i tak jak oczekuje społeczność niesłyszących, głuchych. Proszę zrozumieć, do tego budynku, do tego miejsca, do tego pomnika i do tej osoby, twórcy, społeczność głuchych ma niesamowity emocjonalny stosunek. To nie jestem tego w stanie tak opisać tego słowami. To widać w twarzach, w gestach osób, które przychodzą, i to nie osób takich, które są no, już takie mocno starsze i przychodzą tu od wielu lat, ale nawet tych młodych, co tuż co skończyli szkołę, mają jednak do tego miejsca wyjątkowo emocjonalny stosunek. No nie wiem, jakbym mógł tu porównać, nie wiem, my do Wawelu, do Zamku Królewskiego, to jest coś takiego, a może jeszcze bardziej coś mocnego. Ta więź jest, proszę mi wierzyć, niesamowita. Do tego miejsca i myślę, że i do kościoła świętego Aleksandra, który również budował ksiądz Jakub Falkowski, którego też parafii, której to parafii był no, pierwszym proboszczem. No i tam znajdują się jego doczesne szczątki w podziemiach tego kościoła. To trzeba widzieć. Tego się nie da czasami słowami tak po prostu opowiedzieć. I to jest ta wyjątkowość Instytutu na tle innych placówek w Polsce? Czy coś jeszcze wyróżnia Instytut? No 200 lat nieprzerwanej historycznej ciągłości istnienia. Związanej mocno z miastem Warszawa, bo wszystkie wydarzenia ważne, które się przetaczały tutaj, były związane z Instytutem. Pani wspomniała tutaj i o strajku, i o powstaniu, ale proszę mi wierzyć, no, w skali światowej nie było takiego ewenementu, żeby był oddział głuchoniemych żołnierzy, bo to byli ludzie, którzy byli żołnierzami, byli tak wychowani w Instytucie, że mieli bardzo głęboką miłość do Polski, do Warszawy, do tego wszystkiego, to co było z naszą ojczyzną związane. Czy jest coś, co Państwo by chcieli przenieść na nasz rodzimy grunt, jeżeli patrzą się Państwo na inne tego typu placówki na świecie? Coś, co się Państwu marzy, właśnie żeby się pojawiło w Instytucie? Co nam się marzy, żeby się pojawiło w Instytucie? Zapadła cisza? Czy tych marzeń jest tak dużo? No, na pewno nam się marzy piękna, nowoczesna, wyspecjalizowana szkoła. Bo mimo wszystko, że tego, że budynek jest stary, potrzebujemy jednak jakichś takich nowoczesnych technologii, takiego całkowitego wyremontowania, żeby dzieci głuche mogły się cieszyć tą szkołą, tym instytutem. Także mi się wydaje, że na ten dzisiejszy dzień tego nam też trzeba. Nie tylko oczywiście tego, ale też innych wielu rzeczy. Potrzebujemy. A czym dla Państwa jest w tej chwili Instytut Głuchoniemych? Bo to jest coś więcej niż tylko ośrodek szkolno-wychowawczy z internetem. Czy dla mnie to jest drugi dom. Zawsze, teraz w tej chwili pracuję z dziećmi w przedszkolu, zawsze mówię o tych dzieciach, to są moje dzieci. Jestem emocjonalnie związana z dziećmi i z rodziną, bo sama jestem osobą też niesłyszącą z rodziny głuchej, więc jakby mam taki stosunek bardzo też emocjonalny. I czy pani też potwierdza to, o czym powiedział pan dyrektor, że to jest takie miejsce wyjątkowe dla osób niesłyszących? Tak, to jest miejsce, gdzie głusi czują się dobrze, czują się, to jest taki azyl, taka ostoja, takie bezpieczeństwo. Z każdym problemem mogą tutaj przyjść. Czy potrzebują jakiejś pomocy, czy jakiegoś wsparcia, zawsze od nas uzyskają. A dla pana, panie dyrektorze, czym jest to miejsce? Dla mnie? Chyba całym życiem, bo Przyszedłem do tej pracy przypadkowo, proszę mi wierzyć, bardzo przypadkowo. Zupełnie niechcący. No i tak zostałem. I już siedzę tutaj jako dyrektor, pełnię tą funkcję i pracuję 26 czy 27 lat. To co takiego jest, co pana tak wciąga i trzyma w tym miejscu? Budynek też, ale myślę, że ludzie. No nie wiem, myślę, że polubiłem te dzieciaki. Osoby, z którymi pracuję, mam to szczęście pracować naprawdę z wieloma doskonałymi nauczycielami, dobrymi ludźmi, o szlachetnych sercach, którzy potrafią dużo dać innym. Wróćmy do tego, co oferuje Instytut. Przeglądałam na stronie propozycje spędzania czasu wolnego dla uczniów i jest tam na przykład koło teatralne, filmowe, taneczne. Tych propozycji jest bardzo dużo. I to nie są takie propozycje, które powszechnie się uważa, że no, są dla dzieci niesłyszących. Mówię tutaj na przykład o kole tanecznym. No, 23, czyli w dzień powstania, rocznicę powstania Instytutu, będziemy w Muzeum Historii Żydów Polskich w Polin mieli przedstawienie, czy będziemy mieli przedstawienia. Będą filmy, które zostały nagrane, między innymi tutaj przez siedzącą tu obok mnie koleżankę. Więc no, trudno to... Trzeba to zobaczyć, jak fantastycznie tańczą i te małe dzieciaki, bo to będą przedszkolaki, i te troszeczkę starsze, jak spełniają się robiąc filmy. No, robią wszystko to samo, co robią ich rówieśnicy słyszący. Czasami troszeczkę inaczej, czasami mamy troszeczkę inny język i to raczej powoduje, że to trzeba inaczej nagrać. No ale ja bardzo przepraszam, ale ja już czasami innego świata nie znam. To jest mój świat, w którym ja spędzam bardzo dużo czasu i myślę, że moi współpracownicy, czy niesłyszący, czy słyszący, my spędzamy tam naprawdę bardzo dużo czasu i czasami mi jest trudno powiedzieć, jak to jest w szkołach dla dzieci pełnosprawnych, słyszących. Ale wiem, że prowadzą też państwo wymianę międzynarodową, że państwa podopieczni, uczniowie mają możliwość poznawania dzieci i obyczajów, zwyczajów w innych państwach. Od jak dawna ta wymiana trwa w Instytucie? No myślę, że od wielu już lat. To jest teraz, kiedy są różnego rodzaju programy unijne, program Erasmus, ta wymiana z wieloma innymi szkołami za granicą jest, ale była i wcześniej. Może nie była taka intensywna, taka częsta. Natomiast mieliśmy te kontakty i 10, 20 i 30 lat temu. No chcę powiedzieć rzecz, która kiedyś była dla nas taką najważniejszą rzeczą. No, w Instytucie były robione rejsy morskie i nasi uczniowie te 20 bodajże lat temu dostali nagrodę za rejs roku i stali w Gdańsku, otrzymywali nagrodę stojąc obok słuchaczy Wyższej Szkoły Morskiej. Słuchacze Wyższej Szkoły Morskiej opłynęli przylądek Horn, natomiast nasi uczniowie opłynęli Europę i bynajmniej nie byli na jachcie Pogoria pasażerami. Byli załogą, płynąc od portu do portu, spędzając na morzu bodajże 60 kilka dni, wykonując wszystkie prace, które wykonuje załoga. To są takie wyzwania, które dzisiaj są takie, jutro są inne, w zależności od tego, jakie są zainteresowania młodzieży, dzieci i no, spróbujemy to jakoś tam realizować. A z czego państwo są najbardziej dumni? Tutaj patrząc się na historię ostatnią, ale też z tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 200 lat. Znaczy dumni na pewno jesteśmy z dzieci. Dzieci, które zdobywają nagrody, uczestniczą w olimpiadach, wyjeżdżają za granicę, przywożą moc swoich wrażeń i doświadczeń. Także mi się wydaje, że dla mnie największą dumą są dzieci, których wychowaliśmy, nauczyliśmy i wyprowadziliśmy w świat. A dla pana, panie dyrektorze, co jest ja największym powodem? Niewiele mam do dodania. No. Wie pani, tak się złożyło ostatnio u nas w instytucie, że musiałem uczestniczyć w kilku dosyć smutnych uroczystościach, jakie były takie rodzinne pogrzeby, gdzie w rodzinie były również dzieci, młodzież niesłysząca. I kiedy widziałem łzy, kiedy widziałem prawdziwą rozpacz i te głębokie uczucie w stosunku do osób zmarłych, czy to był dziadek, czy to była babcia, to myślę, że to było w tym wszystkim najważniejsze, że mają bardzo głębokie uczucie w stosunku do członków swojej rodziny, że nie są to osoby tak stojące poza rodziną, szczególnie w sytuacjach takich, kiedy to część rodziny jest słysząca, a oni są sami niesłyszący. I to dla mnie było bardzo, mówię, pouczające. To porozmawiajmy o obchodach 200-lecia Instytutu. Jak one wyglądają? Jak będą wyglądały? No, miesiąc temu zakończyła się konferencja taka międzynarodowa, którą zorganizowaliśmy. Natomiast w sobotę będzie zjazd absolwentów, który tu koleżanka między innymi organizuje z grupą niesłyszących kolegów. W niedzielę będzie zwiedzanie Instytutu, będzie msza, złożenie kwiatów pod pomnikami, które stoją na terenie Instytutu Głuchoniemy i przede wszystkim pod pomnikiem księdza Jakuba Falkowskiego. No myślę, że dużo, dużo dawnych naszych uczniów, absolwentów, którzy wiele lat temu kończyli instytut, szkoły w instytucie, przyjdzie do nas. No i główne uroczystości, które się odbędą, to będzie taka uroczysta akademia w Muzeum Żydów, Historii Żydów Polskich w Polin. A potem będą mniejsze już uroczystości, może nie uroczystości, ale coś dla tych dzieciaków, czyli bawimy się. I tak będzie chyba do końca tygodnia. To czego powinniśmy państwu życzyć z okazji 200-lecia tej placówki? Przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości i dużo radości w pracy z dziećmi. No, ja chciałbym, żeby zaczął się właściwie i skończył się szczęśliwie remont budynku Instytutu Głuchoniemych i żeby on był takim, jakim być powinien na 200-lecie istnienia pierwszej, najstarszej szkoły polskiej dla dzieci głuchych, najstarszej warszawskiej szkoły o nieprzerwanej historycznie ciągłości swojego istnienia. Nie dla dzieci głuchych, ale w ogóle szkoły. Bo my, Instytut Głuchoniemy, jesteśmy najstarszą w Warszawie szkołą o nieprzerwanej historycznie historii swojego istnienia. I w czasie I wojny światowej, kiedy wojska niemieckie chciały zająć budynek na koszary i bronili to nauczyciele. I w czasie II wojny światowej również, kiedy no, szkoły polskie były zamykane. Instytut istniał. To w takim razie życzymy, żeby ten remont się odbył i szczęśliwie się zakończył. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli Monika Dobrowolska, nauczycielka z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie i Tadeusz Adamiec, dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Bardzo państwu dziękuję za wizytę. Dziękuję. Dobranoc. The pain. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Pisma Braille'a, przeżytek czy konieczność. Pod takim hasłem Polski Związek Niewidomych zaprasza do dyskusji. Specjalną konferencją zapoczątkował stworzenie Białej Księgi Braille'a. Pismo Braille'a od ponad 200 lat jest jedyną techniką, która zapewnia osobie niewidomej całkowitą samodzielność w pisaniu i czytaniu. Taką opinię przedstawiają wszystkie międzynarodowe organizacje zrzeszające osoby z dysfunkcją wzroku. W ostatnim czasie w związku z rozwojem techniki można zaobserwować zjawisko polegające na umniejszaniu znaczenia tego pisma, mówi Anna Woźniak-Szymańska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. Jesteśmy przekonani o tym, że Braille jest niezbędny w procesie rehabilitacji osób niewidomych bez względu na wiek. Po to, aby osoba niewidoma mogła zachować samodzielność, intymność, po to, aby się mogła komunikować, po to, aby nie stała się wtórnym analfabetą. Niestety nie wszyscy eksperci w naszym kraju tak uważają. Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych. Nasza konferencja to początek rozmowy społecznej, debaty, zastanawiania się nad przyszłością pisma Braille'a, ale przede wszystkim jego znaczenia dla ludzi, którzy tracą wzrok, którzy utracili możliwość czytania, pisania. 200 lat temu Ludwik Braille wymyślił właśnie system sześciopunktowy do zapisywania liter i wszystkich innych znaków, cyfr. I tak naprawdę nie ma nic prostszego i lepszego do dziś. Braille zajmuje bardzo dużo miejsca. Jeden tom książki w czarnym druku to przykładowo 54 tomy grubych książek wydanych Braillem. Tak jest w przypadku na przykład Harry'ego Pottera. Dlaczego przeżytek? A więc właśnie, bo kosztowny, bo są inne technologie, na przykład komputerowe, mowa syntetyczna, smartfony, które mówią, które nie wymagają znajomości pisma Braille'a. Ale bywa tak, że człowiek nie widzi, nie pisze, jest sam w domu, musi wziąć leki i czuje się bezradny. Dziś wszystkie leki mamy oznaczone pismem Braille'a. Sama jestem osobą niewidomą. Kilka miesięcy temu opiekowałam się moją mamą i ja byłam kierownikiem wydawania leków, według oczywiście zaleceń lekarskich. Nie musiałam budzić albo wzywać na pomoc innych osób widzących. Krótkie notatki typu piny do różnych kart, no jest to swoistego rodzaju szyfry dla tych, których nie chcę, żeby tajemniczać w moje dyskretne zapiski. Braille jest nie do zastąpienia w różnych właśnie takich życiowych sytuacjach. Z naszych informacji, naszych statystyk, które prowadzimy w każdym roku, wynika, że coraz mniej osób w Polsce zna Braille'a. Chcemy utworzyć białą księgę, w której będziemy zapisywać pomysły, opinie ekspertów, praktyków na temat pisma Braille'a. Ewa Fraszka-Groszkowska, jestem redaktorem naczelnym czasopism dziecięcych i PO czasopisma Pochodni. Ja jestem brailistką od pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo urodziłam się jako niewidome dziecko, no i tego Braille'a z konieczności musiałam się uczyć. Uważam, że Braille w żadnym razie nie jest przeżytkiem i w połączeniu z osiągnięciami najnowocześniejszych technologii jesteśmy w stanie dzięki temu bardzo dużo osiągnąć, być samodzielni. Rafał Kanarek, jestem pracownikiem Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych. Pracuję w redakcji, a także zajmuję się wszystkim, co jest związane z techniką, z technologiami asystującymi dla osób niepełnosprawnych. Kilka lat temu, kiedy właśnie na urządzeniach z systemem iOS, jak i na telefonach z Androidem pojawiła się możliwość pisania Braille'em, wróciłem do tego i teraz piszę więcej Braille'em niż kiedykolwiek. Telefon na przykład ma wbudowany moduł udźwiękawiający, czyli voiceover, mowę syntetyczną, która udźwiękawia to, co jest widoczne na ekranie. I dodatkowo jest możliwość włączenia opcji tak zwanej nakładki na ekran brajlowskiej. Otwieram notatkę. W tej chwili nadal pracuję z mową syntetyczną. Notatki. Przycisk. Mowa notatka. Mam oczywiście puste pole. Punkt wstawiania na początku. Notatki. I mogę pisać Oczywiście taki sposób wpisywania jest wolniejszy, bo trzeba te znaki na klawiaturze znaleźć, ale mogę teraz przełączyć się na ekran brajlowski. Są po prostu miejsca na ułożenie palców i pisanie znaków brajlowskich. Kropki. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Witam serdecznie na konferencji z Polskim Związku Niewidomych. Jest napisany tekst? Jest napisany tekst braille. Bardzo szybko. Ja przestawiłam się na ten telefon w tym roku. Ja nie wierzyłam, bo ja nie jestem osobą młodą, więc nie wierzyłam, że w moim wieku można na takiej jakiejś pustej klawiaturze, na której nic nie wyczuwam, nauczyć się tego. I pomyślałam sobie, no trudno, jak się nie nauczę, to dam swojemu synowi, bo wydawało mi się, że on jest taki drogi, a ja go zmarnuję po prostu. Nabyłam go w lutym. Poświęciłam temu 2 tak naprawdę weekendy, nie gotowałam, nie sprzątałam, tylko pisałam. Po prostu sobie teraz bez iPhone'a, ale i bez Braille'a, ale i bez książek brajlowskich nie wyobrażam życia. Mój pierwszy artykuł pisany Braille'em na telefonie, pisałem go na telefonie z Androidem. Również była możliwość zainstalowania aplikacji, która stanowiła dodatkową klawiaturę brajlowską, kompatybilną z tym urządzeniem, ale też jest taki właśnie problem, że o tym Braille'u w telefonach się bardzo mało mówi, bo bardzo dużo osób niewidomych zwraca głównie uwagę na dyktowanie. Pismo Braille'a i biała laska to są 2 wynalazki wszechczasów dla niewidomych. Inne, jak komputer, są pochodne. Bardzo pomocnym w życiu jest mi Braille w domu i no, nie trzeba daleko szukać, jak lodówka, zamrażarka. Kiedy przychodzi mi wyjąć coś z lodówki, z zamrażarki, to gdybym nie miała tam karteczki podpisanej w Braille'u, co to jest w tym woreczku, to nie wiedziałabym, co ja wyjmuję, więc to mi bardzo ułatwia. Przy oznaczaniu puszek z różnymi ziołami czy też słoiczków też mam wszystko podpisane. Oznaczoną mam mikrofalówkę też, oznaczone mam żelazko kropeczkami. Wiem, gdzie jest wełna, bawełna, len, ale do tego wszystkiego pomocny jest mi Braille. Większość chorób oczu to są choroby, które rozwijają się wraz z wiekiem i najwięcej ludzi słabowidzących, bardzo słabowidzących i niewidomych to są ludzie po 50, po 60 roku życia. Ci ludzie nie mają wiedzy, gdzie mogą się nauczyć Braille'a. Wiemy, że mało jest nauczycieli Braille'a. Na przykład w województwie lubuskim nie ma ani jednego certyfikowanego nauczyciela Braille'a dla starszych ludzi. Po jednym jest w warmińsko-mazurskim, pomorskim. No, myślę, że te dane mówią same za siebie. Więcej informacji na temat dyskusji Pismo Braille'a, przeżytek czy konieczność znajdą Państwo na stronie www.pzn.org.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.